בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, כרך ג', הלכות ראש השונה, הלכה ג'. עניין ראש השונה ויום הכיפורים ותקיעות שופר בראש השונה. על פי המאמר מרכבות פרעה וחילו וכו', עיין שם היטב. כי צריך להעלות הדיבור ולתקנו. כי מפגם הדיבור נעשה רוח שערה עיין שם. ורוח שערה הזה הוא מקטרה גדול שממנו באים כל הקטרוגים והניסיונות, והוא אחר הדברים וכו'. וצריך לאחפי הסיטרה דקץ כל בשר שרוח שערה נעל תחת הדיבור דקדושה. וצריך להעלות את הדיבור לשורשו שהוא הזרוע, שהם חמש אצבעים שביד שמאל, שהם ה' גבורות, שהם בחינת חמישה מוצאות הפה. בהתחלת עליית של הדיבור ומראשו היינו מהמובחר האמת שיש בהדיבור. ותיקון הדיבור הוא על ידי התורה שלומדים בצר לאדם בעניות ובדחקות, שהוא בחינת לילה, שאז שולטנותא דקץ כל בשר. וחכמנו ז"ל אמרו, הלומד תורה בלילה מושכין עליו חוט של חסד ביום. וחסד הוא בחינת בוקר דאברהם, ועל ידי זה נופלים כל המקטרגים השולטים על הדיבור. ואז הדיבור יוצא בשיר ושבח והלל הקדוש ברוך הוא וכו'. וכשמעלה את הדיבור לשורשו, היינו לגבורות, הוא מתחיל לדבר בינו לבין קונו בשלהב את הגבורות, ומעורר את עצמו להשם יתברך, אזי נכנס אור, שורש וכו', ומתחיל לדבר בחמימות שבלב, דברי אמת שבלב, בהתעוררות, בתשובה, ורואה פחיתותו וגדולת הבורא. ואזי נכנס בו בושה גדולה על פשעיו כנגד רב ושליט וכו'. והבושה הזאת עדיין אינו בפועל, אבל אחר כך כשעושה תשובה הוא מסיר ממנו הטיפשות, ונתווסף בו שכלו, אזי נתגלה הבושה על פניו, והבושה הזאת הוא בחינת אור התפילין. וזה פירוש, אז תבין יראת השם וכו', וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה וכו', ודעת אלוקים תמצא וכו'. א', וזה בחינת ראש השנה ותקיעות שופר. כי בראש השנה יוצא המקטרג הגדול שהוא בחינת רוח שערה הנעל, בחינת קץ כל בשר. וצריך לאחפיה אותו תחת הדיבור דקדושה. וצריך להעלות ולתקן הדיבור, כי עיקר יניקתו מהדיבור שהוא בחינת מלכות. שכל עבודתנו בראש השונה הוא בשביל לגלות מלכותו ידבח, שהוא על ידי תיקון הדיבור שהוא בחינת מלכות. כי הדיבור שהוא בחינת מלכות, נפגם על ידי חטא אדם הראשון, שפגם בעזות שהוא פגם הדיבור, וכמבואר במאמר הנ"ל לקמן, עיין שם היטב. ואנו צריכים בראש השונה ויום כיפורים לתקן חטא אדם הראשון, כמובא בכתבים. ועל כן אנו צריכים להעלות הדיבור לשורשו ולתקנו, כדי לגלות מלכותו יתברך על ידי הדיבור המתוקן היוצא בשיר ושבח והלל הקדוש ברוך הוא. ולזכות על ידי הדיבור לבחינת בושה, שהוא בחינת יראה, שנמשך על ידי שמכירין את הבורא יתברך, על ידי התשובה שזוכין על ידי הדיבור. כמבואר ומובן כל זה במאמר הנ"ל. ועיקר עליית הדיבור על ידי התורה שלומדים בצר לאדם בעניות ודחקות. ועל ידי זה זוכין לחסד, בחינת בוקר דאברהם. וזה בחינת כל שופר. כי שופר הוא בחינת מתן תרא, שניתנה בכל שופר. ועל ידי כל שופר אנו מזכירים זכות התורה. ועל ידי זה אנו ממשיכים חסד של אברהם. כי כל שופר הוא בחינת התורה שאנו לומדים בצער ובדחקות, בבחינת מן המצר קראתי יה, שהוא בחינת מצר השופר. וזה בחינת מתן תורה שהייתה בכל שופר. כי התורה ניתנה במדבר בארץ צייה, שזה מרמז שעיקר התורה הוא כשמקיימים אותה מעוני ודוחק, שהוא בחינת מדבר, ארץ צייה. ועל כן השופר מזכיר זכות התורה שניתנה במדבר, שהוא בחינת התורה שלומדים בצער ובדחקות, שהוא בחינת מצר השופר כנל. ועל ידי זה נמשך חסד לאברהם להכניע סיטרה דקץ כל בשר, להכניע כל המקטרגים. כי כל המקטרגים נכנעין על ידי כל השופר כידוע. היינו על ידי חסד לאברהם שמתעורר על ידי כל שופר, שהוא בחינת זכות התורה שלומדים בצער ובדחקות כנל. ואז, כשמעלין הדיבור ומתחילין לדבר בינו לבין קונו בשלב את הגבורות, דברי אמת שבלב וכו'. ב' וזה בחינת תקיעה שברים תרועה. תקיעה זה בחינת חסד לאברהם הנמשך על ידי כל השופר כנל. שברים זה בחינת גבורות, בחינת לב נשבר. היינו, זה שמדברים בינו לבין קונו בשלב את הגבורות ומשברין הלב בהתעוררות בתשובה. וזה בחינת שברים. תרועה הוא בחינת יעקב, בחינת אמת, כמובן. כי עיקר עליית הדיבור הוא מהמובחר האמת וכו' כנל. וזה בחינת תרועה שהוא בחינת אמת כנל. ועל ידי כל זה נמשך בושה שהוא כלליות הגוונים. וזה בחינת התאדמות פני התוקע. זהו בחינת כלליות הגוונים, בחינת בושה. דאז ילחיברה ואת אסומקה. כי עיקר התיקון על ידי הבושה כמבואר שם במאמר הנ"ל. וזה בחינת היראה הנמשך על ידי כל השופר, כמו שכתוב, יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, כי היראה הוא הבושה כמו שמבואר שם. והיראה הנמשך על כל העולם על ידי התוקע בשופר, זה בחינת וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה, כי התאדמות פני התוקע זה בחינת הבושה שנתגלה על פניו. ועל ידי זה נמשך בושה ויראה על כל המסתכלים עליו בבחינת וראו וכו' ויראו ממכה. והתקיעה האחרונה הוא להמשיך המויכין לפנים. כי בתחילה הבושה אינו בפועל. אבל על ידי התשובה מתגלה היראה והבושה על פניו, על ידי שנתוסף לו הכרה בגדולות הבורא יתברך, על ידי התשובה כנ"ל. וזה בחינת תקיעה האחרונה. כי על ידי השברים תרועה שהם בחינת תשובה כנ"ל, על ידי זה זוכה להבנה יתרה בגדולתו יתברך. ועל כן כל העולם מתעוררין בתשובה בשעת תקיעת שופר. כי עיקר השופר הוא בשביל זה כנ"ל. ועל ידי זה נמשך הבנה יתרה, ואז מתגלה הבושה על פניו. וזה בחינת תקיעה אחרונה, בחינת היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. היינו, היראה והבושה שמתגלה על פניו על ידי הבנה יתרה, שנתרוסף פה על ידי התשובה, שהוא בחינת שברים תרועה כנ"ל. כי השופר הוא בחינת תפילין, בחינת אם לבינה. כי שופר הוא בחינת בינה, על מדעתה כידוע. וזה בחינת אז תבין יראת השם כמבואר שם, עיין שם היטב. ג' וזה בחינת מה שהיית בכוונות שתקיעה האחרונה הוא להמשיך המויכין לפנים. כי על ידי שברים תרועה שהם בחינת תשובה כנ"ל, על ידי זה נתוסף לו דעת והכרה בגדולתו יתברך כנ"ל. וזה בחינת תקיעה אחרונה, שנכנסין המויכין, היינו שנתוסף לו דעת כנ"ל, שזוכין לזה על ידי תוארות התשובה שיש בשעת תקיעת שופר, שזה בחינת שברים תרועה כנ"ל, ועל ידי זה זוכין להבנה יתרה כנ"ל. וזה בחינת תקיעה אחרונה, בחינת כניסת המויכין לפנים כנ"ל, ועל ידי זה נמשך בושה ויראה. וזה בחינת היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו וכו', בחינת תקיעה אחרונה כנ"ל.